الحمد لله رب العالمين، لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tulikuwa tukifikia kwenye kipengele ambacho namna gani marafidha au mashia wanavyoitakidi au wanavyowalaani masahaba watukufu Abu Bakar na Umar na mabinti zao wawili Aisha na Hafsa, ambao mabinti wawili hawa wote ni wake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na Abu Bakar Siddiqi ndiyo Muislamu wa kwanza kusilimu baada ya Mtume kutangaza dawa yake, lakini pia alikuwa ni rafiki ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kabla ya unabii na baada ya unabii, na ni mkubwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanasema katika dua yao hiyo, kama nilivyotangulia kuashiria huko nyuma, kwamba mtu ambaye anahitaji ujira mkubwa, basi akiwa katika haja ndogo au haja kubwa aseme maneno yafuatayo: Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wal'an sanama Quraysh. Ewe Allah, peleka sala na salamu kwa Muhammadi kadhalika na katika kizazi cha Muhammadi, lakini uyalaani, uyateremshie laana masanamu mawili ya Kikureishi. Wanamaanisha Abu Bakar na Umar, ndio masanamu mawili. Wajibtaihima, na majibti wao wawili. Watahutaihima, hapo wanamaanisha Aisha na Hafsa, na matahuti wao wawili. Waifkaihima, na wazinifu wao wawili au waongo wao wawili wenye kuleta habari za ifki. Fabintaihima, na binti za wawili, yani Aisha na Hafsa. Alladhaini khalafa amraka, ambao wameenda tofauti na amri zako. Wa ankara wahyaka, na wakapinga wahyi wako. Wajahada inamaka, na wakafanya juhudi, bimaana wakaenda kinyume na neema zako. Wa asa ya rasulaka, wakamwasi nabii wako mtume wako. Wa kallaba dinaka, wakabadilisha dini yako. Wa harafa kitabaka, na wakapindisha kitabu chako. Hii ni dua ni ndefu sana, ambayo inapatikana katika vitabu vyao, kama vile dua inaitwaje, al-Munjid yao, ile ambayo wanaitumia katika kila dua zao, Mafatihul Jinan wanaita, ila akhir hadha ad-dua, mpaka mwisho wa hii dua. Na hii yote ni kutaka kuthibitisha kwamba masalamu mawili Kuraishi wakizungumza mashia wanamaanisha Abu Bakar na Umar, ambao hao ni viongozi wetu. Kadhalika Al-Kulaini asema katika kitabu chake Rawdatul Kafi, asema kana an-nas ba'da Rasulillah, walikuwa watu hapa wanamaanisha masahaba, walikuwa watu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashaba riddatin, ni watu waliortadi, bimaana ni watu makafiri, ni watu waliowasa Uislamu, illa thalatha, isipokuwa watu watatu. Abu Dhar, mtu wa kwanza ni Abu Dhar, wa Salman, na Salmanu al-Farisi, wal Miqdad, na Miqdad ibn al-Aswad. Hawa watu watatu waliowataja huyu bwana Al-Kulaini, hamna mtu wa Madina hata mmoja. Na hii ni kuonyesha namna gani hawa mashia wanachuki na watu wa Madina. Mtume alitoka Maka kwenda Madina, akapokelewa ni masahaba wakati wanampa kiapo cha utiifu chini ya mti, takriban masahaba 1400. Leo eti wote hao walirtadi wakawa makafiri, isipokuwa hawa watu watatu, ambaye ni Salmanu al-Farisi, na hii ni kwa sababu yeye ni Mfursi, yeye ni Mwirani, ndiyo maana wakamtanguliza mbele. Alafu wakamtaja Abu Dhar, na hii ni kwa sababu Abu Dhar alikuwa na maneno kati ya yeye na Uthman bin Affan, walipitilizana kileo katika masala fulani, wakagombana. Kwa hiyo wakamuona ni mwenzao, kwa ajili hiyo ndio wakamfanya yeye ndiyo Muislamu aliyebakia. Na mwingine ni Miqdad ibn al-Aswad. Kadhalika tukirudi katika riwaya nyingine ambayo mashia wanaiegemeza kwenye kitabu chao Biharul Anwar mbili wa 30 ukurasa 384, wanasema kumzungumzia Abubakar na Omar kwamba hao watu walikuwa kafirani, ni makafiri wote wawili, kafiru man ahabbahuma, lakini pia ni kafiri kila mwenye kuwapenda watu wawili hao. Kafiri wao, na katika riwaya nyingine ya Abi Hamza as-Sumali, kafirani ni makafiri, kafirun man tawallahuma, na ni kafiri kila atakayewatawalisha watu wawili hao. Tukikoma kidogo hapo, ikiwa masahaba wa mtume wote wanaambiwa ni makafiri, lakini vile vile kila atakayewatawalisha na atakayewapenda naye vile vile pia ni kafiri, hii inatufundisha nini? Hii inatufaidisha kwamba tunatakikana sisi tuwe mbali na masahaba, na kama tutakuwa mbali na masahaba, tuwaache masahaba, la shaka tutakuwa ni watu walioangamia, tutakuwa ni watu waliopotea, na tutakuwa mwishowe ni kuiacha ibada ya Allah tabaraka wa taala na kuingia katika ibada za viumbe wa Allah subhanahu wa taala, kama hao kina Ali bin Abi Talib, au kama hao kina Fatima az-Zahra, au kina Hasan na Hussein radhiyallahu anhum. Nani mwajua kwamba kuabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala ni ushirikina, na Allah mtukufu hasamei mshirikina, kama anavyosema katika surati An-Nisa aya 48, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah hasamei mwenye kumshirikisha, wa yaghfiru ma duna dhalik, lakini husamehe makosa mengine yasiyokuwa shirki, liman yasha, kwa yule atakayetaka kumsamehe, wa man yushrik billah, na yeyote atakayemshirikisha Allah, faqad iftara ithman adhima, huyo amezua madhambi makubwa. Kadhalika Allah anasema katika surati Al-Maida aya ya 42, innahu man yushrik billah, hakika si vinginevyo mwenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, huyo Allah amemharamishia pepo hairambi, wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni, wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalim hawatopata wa kuwanusuru siku hiyo. Hivyo ndugu zanguni katika imani, eleweni kwamba ibada yoyote utakayoelekezewa kwa asiyekuwa Allah, wewe utakuwa mshirikina, na kuna ahadi mbaya za kuingia katika moto walayadhu billah. Hivyo haitakikani uombe wanadamu wenzako kama vile kina Badawi, kama vile kina Abdul Qadir Jailani, kama vile kina Hasan, kina Hussein, kina Ali bin Abi Talib, kina Fatima az-Zahra na wengineo katika watu wanaoombwa. Kadhalika haitakikani tuombe makaburi, kadhalika haitakikani tuombe mashaitani, majini, vizimba na mingineo vinyamkera. Vyote hivyo tunatakikana tumpokeshe Allah tabaraka wa taala. Tujiwekeni mbali na mambo ya mahirizi, tujiwekeni mbali na mambo ya kupiga maramli na mengineyo, kwenda kwa wajenga wa kienyeji, kwenda kutanjwa na kuvishwa mahirizi, mapande, mifupa, vijichupa na vinginevyo. Yote hayo ni mambo ambayo kwamba hayajuzu na ni ushirikina. Hivyo basi ukirudi katika Qur'ani ukisoma, utakuta Allah tabaraka wa taala yakulu lana, anasema kutuambia sisi, uduuni, niombeni mimi, uduu rabbakum, muombeni mola wenu, yaduunana, wanatuomba sisi, itastaghifuna rabbakum, mlipowataka msaada wa haraka kwa mola wenu, yakhafuna rabbahum, wanamhofu mola wao, wala rabbihim yatawakkalu, kwa mola wao wanategemea, Hiyo ndiyo sifa ya waumini, hiyo ndiyo sifa ya Waislamu. Haijuzu kuomba wanadamu, lakini mashia fala, mashia wao wanajuzisha jambo la kumuomba asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Na kwa ajili hiyo utakuta katika kitabu chao nilichokiashiria pale mwanzo, Miftahul Jinan, ukurasa 213, fi duai, katika dua imekuja annaka taqul, kwamba wewe watakana useme ya Muhammadu ya Ali, e Muhammad ya Ali, ya Ali ya Muhammad, ya Ali e Muhammad, ikfiani fa innakuma kafiyan, tutoshelezeni kwa ninyi ndio mtosheleza, wansurani fa innakuma nasiran, tunusuruni kwa ninyi ndio mnusuru, ya maulana ewe kipenzi chetu, ya sahiba zaman, ewe sahiba zaman, wanamaanisha al-mahdi al-muntazar, yani huyo khalifa ambaye wanadai yuko katika sirdab, katika pango atakuja akhir zaman aje kuwaua Waarabu. Asema ya sahiba zaman al-ghawth al-ghawth al-ghawtha, tunakuomba msaada wa haraka, tunakuomba msaada wa haraka, adrikini adrikini adrikini, nidiriki mimi nikamate mkono nisije nikapotea, astaha astaha astaha, kwa haraka hivi sasa hivi sasa, al-ajal al-ajal al-ajal. Haya ni maneno wanayozungumza kumuomba al-imamu al-mahdi, ya arhamar rahimin, ewe mwenye kuwahurumia viumbe, ewe mwenye kurehemu mkubwa wa katika wanarehemu, bihaki Muhammadi wa alihi tahiri, kwa haki ya Muhammadi na kizazi chake watakatifu. Wanahwihi, na mfano wa dua kama hiyo imekuja fil baqiyati salihati lilqummi, kitabu cha al-qummi, kama mtu anatakikana aombe dua hiyo. Kadhalika mtu akiwa na shida anatakikana amuombe Fatima az-Zahra, yakulu kama anavyosema kwamba mtu yoyote akiwa na shida kama ilivyokuja kwenye kitabu chake, kwamba mtu anatakikana aseme aombe dua ul-istighatha bil-batul, amuombe Fatima az-Zahra, aseme kumwambia Fatima kama anavyosema, idha kunta idha kana tilaka haja, ukiwa wewe uko na hii haja au shida, wadhaka sadruka, kifua chako kinakudhiki kwa shida, fasali rak'ataini, swali rak'a mbili, thumma sujudu, kisha usujudu, wa qul mi'ata marra, na useme mara 100, ya maulati ya maulati ya Fatima ya Fatima ya Fatima, mara 100, aghithini niokoe mimi, aghithini niokoe mimi, mara 100 useme hivyo. Thumma ba khaddaka al-ayman, kisha ukitoka kuweka bakala uso, weka shavu lako la kulia thumma sujudu, kisha sujudu ala al-ardhi, katika ardhi, wa kulha, useme haya maneno 100 mara 100, thumma al-aysar, kisha eka shavu lako la kushoto kadhalika mara 100, useme haya maneno ya Fatima ya Fatima, aghithini niokoe mimi, ninusuru, thumma udi ila sujud, kisha rudi kwenye kusujudu, wa kulha 100 mara, useme mara 100, wa 10 marat, na uzidishe mara 10, wadhkur hajataka, utaje shida zako, takudhi Fatuma atazikizi shida zako. Pana Uislamu hapo? Hamna Uislamu hapo, hamna Uislamu. Kwa ajili hiyo au kwa sababu hiyo, ndiyo maana as-salafu salih, wema waliotangulia, waliwakufurisha marafidha, waliwakufurisha mashia. Lakini pia tukitaja neno as-salafu salih, watu wengi wanakuwa na gagaziko. Kwanza nitasoma kauli za as-salafu salih walivyowakufurisha mashia na kuwafanya kwamba wao ni ahlul bid'a wal ahwa. Lakini pili, nikirudi mwishoni kabisa nitakuambieni hawa as-salafu salih ni watu gani, kwa sababu watu wengi wakisikia as-salafu salih wanadhani sijui ni kikundi kimekuja au kimezuka, kumbe ni watu wema waliotangulia, ni masahaba ambao ni masahaba wa tabi'in na matabi'in na tabi'i tabi'in na waliofuata hao tabi'in na maimamu waongofu kama vile kina Shafi na Abu Hanifa na kila atakayefuata nyayo zao akafuata akida yao, naye ananasibishwa na watu wao. Hao ndio salafu salih. Na leo hii unakuta mtu akiambiwa tufuateni salafu salih, wema waliotangulia. Anasema mmeona hao? Hao ni masalafu yao. Wewe unalielewa ile jina maana yake? Au unavurumisha tu? Au umetia chuki tu labda? Kwa hivyo mwisho kabisa wa muhadhara wangu, nitashambua kidogo kuhusiana na salafu sale ni kina nani. Sasa hivi nataka nisome kauli za ulama. Ahlusunnah wal jamaa wanasemaje kuhusiana na mashia? Eh? Kitabu nilichokishika hiki jina lake linasema hivi, bayano. Kitabu cha Ahlusunnah hiki, bayano, ubainifu, anna rafidhata, kwamba mashia jamii wote kufar, wote ni makafiri, mashia wote. Kwenye ukurasa kadhalika asema wabutulanu shubahat alfiraki alfarki baina alami almukallid walami almutakallid. Abu al-Abbas Muhammad bin Jibril, yeye ndio aliyekitunga kitabu hiki. Asema kwenye ukurasa wa 39, min kalami salafi salih, miongoni mwa maneno ya wema waliotangulia, wal a'immati, na maimamu waliofuatia, fi takfiri rafidha, katika kuwakufurisha hawa marafidha. Mtu wa kwanza al-imamu al-hafidh al-hujja Muhammad bin Muslim bin Ubaidillahi az-Zuhri, hawa ni watu wa mwanzo kabisa. Al-imamu az-Zuhri kala al-imamu al-ajurri, al-imamu al-ajurri asema katika kitabu chake al-sharia, asema wa anba'anahu Ahmad bin Yahya al-Hulwaniyu kala haddathana Ahmad bin Abdillahi bin Yunus an ibn Abi Zib an az-Zuhri kala ma ra'aytu qawman asba'a bin nasara, sijapata kuona watu ambao wanafanana na Wakristo, min as-Sabaiyya, kama Shia wanaita Sabaiyya. Kala Ahmad bin Yunus, Ahmad bin Yunus asema humu rafidha, hao ni marafidha. Huyo ni mtu wa kwanza ambaye amewakufurisha marafidha kwa sababu manasara ni makafiri, na kama hao wanafanana manasara, hata wao pia ni makafiri. Imamu wa pili الامام الشيخ الاسلام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي اسمع اللي يكون في مقام 157 قال الاوزاعي رحمه الله تعالى من شتم ابا بكر الصديق اتكيم تكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه هو امرتد كوته الاسلام واك واباح دمه ناوي كيهلل سامنيه دمه yake. Na nyinyi mmesikia mashia namna gani walivyokuwa wanamtukana Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Kama mmeasikia yale zungumzwa ni mashia kuhusu msahaba mtukufu Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, je, kwa maneno haya ya huyu sahaba au ya huyu al-alim al-Auzai, ina maana Shia imebainika kwamba Shia ni kafiri kwa maneno hayo ya sahaba huyo? Lakini pia nilitaka niyasome maneno ya Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala kuhusiana na itikadi hii ya marafidha. Kwanza kabla ya Imam Shafi, nitasoma kauli ya Abu Hanifa. Abu Hanifa huyu alizaliwa mwaka wa 80 hijiria, akafa mwaka wa 150. Kala Abu Hanifa, anna man ankara khilafata siddiq, yoyote atakayepinga ukhalifa wa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, yakaandika radhiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, fahuwa kafirun, huyo ni kafiri. Wa kadhalika man ankara khilafata Umar, na ndio hivyo hivyo atakayepinga ukhalifa wa Umar tabaraka wa ta'ala anhu radhiallahu tabaraka wa ta'ala anhu fahuwa kafir, huyo ni nani? Ni kafiri. Maneno haya yanapatikana katika kitabu Imtaa'u al-Asma' lil-Makrizi al-Masri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Jibril al-lamaa hadha. Tayyib, mtu wa pili al-Imam Malik, Imam Anas ibn Malik رحمه الله تعالى إمام مالك بن أنس أفوان أمباي أليزاليو مكات سنساتو أكاف مكاميامولي السنتيسة إجرية قال أسيما أهل الأهواء كلهم كفار واتوى مكامانيوتن مكافيري وأصلعهم الروافض نوال مكافير وعوف كبيسة نمشي مرافضة أي منين مزون غمزوة katika kitabu tartibu al-madarik wa taqribu al-masalik cha al-qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Kadhalika mtu mwingine al-imam al-shafi'i Muhammad ibn Idris al-shafi'i rahimahullahu ta'ala, ambaye huyu ndio imam wa madhehebu yetu, ambaye yeye ndiye tunamfuata katika madhehebu ya Afrika Mashariki, imam Shafi'i aliyezaliwa mwaka 150 akafa mwaka 204. Kala Rabi'a bin Suleiman, Rabi'a bin Suleiman asema samitu Shafi'iyya au kala Shafi'iyya, anasema Imam Shafi, man anada sunna, atakayepiga vita sunna kafada sahaba, huyo amekusudia masahaba. Wa man kafada sahaba, na mwenye kusudia masahaba abghadha nabiyya, huyo amemchukia mtume. ومن أبغض النبي نمويكم تكيمتم كفر بالله العظيم هو من كفور ألم تكفو عليكوانا ما نسى مسيح فكوى مسيح ونسكي مصحابة فإذو ننديو مانا ولم تكيمتم صلى الله عليه وآله وسلم ويقال انسمام وكسافي مسيح لما كفيري. أحمد بن عمبل الشيباني عليه الزالي ومقام ياموجة السنانة أكاكو مقام ياموجة رب الناموجة أنا سيما قال الخلال الخلال كسيما أخبرني عبد الملك كتزنكم زياسيسي عبد الملك بن عبد الحميد انتوتو وعبد الحميد قال أسيما سميت أبا عبد الله للمسكية باباك عبد الله قال كسيما من شتم أتكيتك أنا مصحابة أخاف عليه الكفر نوفيهم تولد فتنو كفير مثل الروافض كما في المشيئة. ثم قال كسا كسيما من شتم أصحاب النبي من يقوط كان مصحابا ومتومه صلى الله عليه وآله وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين أتم وامين امتوه لازم أتكوى أمتموك كتك دين من نهاية نبتكان كتك كسابه السنة للخلال. كذلك الإمام ابن بطة الأكبري رحمه الله تعالى أما ينائي هويو amezungumza maneno akasema arafidhatu mashia la tunkahu nisa'uhum, hawaolewi wanawake wao, wala tukalu dhabaihuhum, wala vitindo vyao haviliwi, liannahum ahla ridda, kwa sababu hawa ni watu waliortadi. Maneno haya yanapatikana katika al-ibanatu sughra ya ibn battata al-akburi kwenye mkurasa wa 161. Afwan, al-hudu, utulivu patikane. Kadhalik قال محمد بن يوسف كسر محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله تعالى عليه زاليو مقام ياميلك من أميلي أسمى روى اللالكائي أن يتوكي الإمام اللالكائي عنه أنه قال ومقسيما ما أرى الرافضة والجامية إلا زنادقة من سجعنا مشية نجامية وتهاني مزنديق نزنديق ما ناكي نمت منفيكي. Kauli ya mwisho katika haya masala ambayo tuzungumza ni kauli ya al-Imam al-Tahawi Abu Jafar al-Tahawi aliyezaliwa mwaka 853 akafa mwaka 935 Hijria. Angalia hawa wote ninawataja ni watu wa karne zilizopita, karne za mbali. Kana al-Imam al-Tahawi yasema wa nuhibbu ashaba rasulillah, na tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala nufarritu fi hubbihim, na wala hatuna hatuzembei katika kuwapenda kwao. Kadhalika fi hubbi ahadin minhum, au kuwapenda mmoja katika hao, wala natabarrau minhum, wala hatujitengi nao, min ahadin minhum, na mmoja yote katika hao, wala nubghidhu man yubghidhuhum, na tunawachukia wenye kuwachukia masahaba, wa bighairi alkhairi yadhkuruhum, ambaye anawataja masahaba si kwa kheri, anawataja kwa shari, wala nadhkuruhum illa bikhair, na wala hatuwataji masahaba isipokuwa kwa kheri. Wa hubbuhum dinun, na kuwapenda masahaba ndiyo dini, wa iman, na iman wa ihsan kadhalika ni ihsan wa bughdhu wa mkufru na kuwachukia masahaba ni ukafiri wa nifaku na unafiki wa tughyanu na ni kuvuka mpaka. Haya maneno yanapatikana katika al-Aqidat Tahawiyya ma'ashar Ali ibn Abi al-Izz al-Hanafi ukurasa wa 689. Haya ndiyo maneno ambayo ulama wetu wa ahlu sunnati wal jamaa wanatuelekeza kwamba sisi tuwe ni watu wenye kuwapenda masahaba na watu tusiwatukane na watu tusiwaone kwamba ni watu ambao ni makafiri, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema walladhina jaa'u min ba'di, na wale ambao wanakuja baada ya hawa masahaba yaquluna usema rabbana ee mola wetu mlezi ighfir lana tusamehe sisi walikhwanina alladhina sabaquna biliman, lakini pia uwasamehe ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani. Wala tajal fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usijalie katika nyoyo zetu chuki kwa wale walioamini. Rabbana ee mola wetu mlezi innaka raufur rahim, hakika wewe ni mpole na mwenye na huruma. Kwa hiyo masahaba tunatakiwa sisi tuwatakie radhi, tuwaombee msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Masahaba hatutakii tuwatukane, hatutakiwi sisi masahaba tuwataje kwa ubaya. Tusiseme kwamba ni wanafiki, wala tusiseme kwamba wao ni watu ambao kwamba ni makafiri. Linada kwa nini? Kwa sababu wao ndio waumini wa kwanza. Haulai hum salafuna salih, hao ndio wema wetu waliotangulia. Allah tabaraka wa taala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, hao wanaokuja nyuma mayahudi na manasara na wengineo katika watu watakao ingia katika Uislamu, kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba faqad ihtadaw, hata wao pia wataongoka. Kwa hivyo masahaba hawa ndio salafuna salih, wema wetu waliotangulia wa kwanza kabisa. Tukitaja neno salaf tunamaanisha masahaba bidayatan, kwa mwanzo kabisa. Lakini pia tukisema salaf wanaingia at-tabi'in na tabi'i tabi'in na immatul huda, maimamu wa uongofu ka Abi Hanifata, kama vile Abu Hanifa wa Maliki Imam Maliki wa Shafi'i na Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, kadhalika Imam Ahmad al-Shaybani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Hivyo ndugu zangu katika imani, nawaasa na nawausia, kama kutakuja kipote hiki cha kishia katika miji yenu hii ya Kitalikani na miji mengine ya karibu karibu humo, msiwakubalie maneno yao wala msiwakaribishe, kwa sababu mwisho wake mtakuja kuabudu kina Huseni, mtakuja kuwaomba kina Huseni, kina Ali, itakuwa kazi yenu ninyi mkiomba dua zenu ya Huseni ya Ali, mtamsahau mola wenu muumba. Mtakuwa nyinyi kazi yenu ni kuwaomba wanadamu wenzenu. Fuateni njia ya ahli sunnati wal jamaa, njia ya ahli alhadith, njia ya ahli alathar, njia ya salafiyun, njia ya wema waliotangulia. Nimetanguliza kusema kwamba watu wengi wamepewa tashwishi kwamba sasa hivi likitajwa neno salaf wanastuka, bali kuna wengine msikiti ambao kwamba umejengwa ni shekhe wetu Abubakar Ali Ajran, huyu ambaye ni shekhe amesoma katika mji mtukufu wa Madina, ni kijana wenu, amezaliwa hapa, ni damu yenu, ni ndugu yenu, ameenda Madina, amesoma, amewaletea dini kile alichokisoma, hata kama kidogo amekuleteni. Lakini kuna baadhi ya watu mpaka sasa hivi wanavijineno neno kuhusiana na huyu shekhe. Eleweni kwamba Allah tabaraka wa taala anasema hayi kwa waumini, ma kana almu'minun liyanthuru kaffa, hayi kwa waumini kuondoka wote wakenda Madina kusoma. Falaula nafara min kulli firqatin, basi nakitokea kikundi katika vikundi, liyatafaqahu fi din, waende Madina wakapata elimu ya dini, waliyunziru qaumahum idha rajau ilayhim, na wape mawaidha watu wao watakaporudi, laallahum yahdharun, huenda wakifanya hivyo watawaidhika. Sheikh alikuwa hashindi kwenda Dar es Salaam, alikuwa hashindi kwenda Moshi, alikuwa hashindi kwenda Arusha na sehemu nyinginezo, lakini kaona kwamba ndugu zangu pia wana mapungufu ya kitauhidi, wana mapungufu ya sunna, na kuna makundi ya dalala kama haya marafu za Mashia na mengineyo, akaona arudi katika kijiji hiki Maskat Raasihi, sehemu ambapo amezaliwa, afikishe huu ujumbe. Lakini analingania shekhe huyu dawa ya ahli sunnati wal jamaa, dawa aliyokuwa nayo Mtume, dawa aliyokuwa nayo masahaba, dawa waliokuwa nao as-salafu salih, wema waliotangulia. Basi kuna baadhi ya watu wanaleta tashkiki katika kazi ya hii. Eleweni shekhe huyu, sisi tunamtambua, tunamjua vizuri, tulikuwa naye kuanzia Moshi na sehemu nyinginezo. Dawa anayolingania ni dawa ya ahli sunnati wal jamaa, wala nuzaki ala Allah ahada, na wala hatumtakasi kwa ajili ya Allah mmoja yoyote. Na ambayo labda yuko nayo yeye mwenyewe anajua yuko nayo mengine, lakini dawa anayolingania ndio ni dawa ya ahli sunnati wal jamaa, ad-da'watu salafia, dawa ya wema waliotangulia. Hivyo nimetaka nibainishe maana ya salaf kilugha na kisheria, ili muweze kujua tunamaanisha nini tukisema kama watu wapate dawa ya salafia, dawa ya wema waliotangulia. Kwanza ndugu zangu katika imani, neno salaf al-ulama wameligawa kama vile mara nne, vikundi vinne kilugha peke yake kabla ya kisheria. Kunao wanaosema mfano kama ilivyokuja katika moja makaisi lugha ya Ibn Faris, asema as-salafu fi lugha, neno salafi fi lugha taduru ala maana, linazunguka kwenye maana nyingi. Moja katika hizo man taqaddama fi sinni wal fadhl, linamaanisha wale waliotangulia, watu waliotangulia katika miaka na fadhila. Kadhalika katika lisano la Arab, vitabu vya lugha hivyo, imekuja kwamba neno salaf maana yake man taqaddama min abaika, ni wale waliokutangulia katika baba zako, wa dawi qarabatika, na watu wako wa karibu. Alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadhl, ambao wako juu yako katika miaka na fadhila. Kadhalika Ibn Athir, Ibn al-Athir asema katika nihaya yake mjeledi wa pili kwa 390, akiliarifisha neno salaf, asema salaful insan, salafu wa mtu, man taqaddamahu bil maut, ni wale waliomtangulia katika kufa, min abaihi, wakimba zake, wa dawi qarabatihi, na watu wake wa karibu. Walihadha summiya sadru al-awwal, na kwa ajili hiyo waliitwa watu wa mwanzo, min as-sahabati wat-tabi'in, masahaba na matabi'in waliitwa as-salafu salih, wema waliotangulia. Kwa hiyo tukisema tuwafuate wema waliotangulia, tunasema tuwafuate masahaba wa Mtume na matabiina na maimamu waongofu kina Shafi. Je, ndugu zangu, ni ubaya kuwafuata watu hawa? Kuwauliza nyinyi watafsalikani, ni vibaya kuwafuata watu hawa? Si vibaya? Sasa sisi tukisema jamani tuwafuateni salafu saleh, wema waliotangulia, yani Mtume na masahaba na matabiina na maimamu waongofu kina Shafi hao, kina Ahmad bin Hanbal, ndio wito wetu, tupate dini ile ile waliokuwa nayo hao watu na bwana wakubwa hao. Mambo wale bwana wale ni masalafi, mkiwasikilize. Sasa mwataka tupate nani? Shaitani. Tupate ibilisi sisi? Tupate nani? Mashia. Tupate makadiani wanasema utume unaendelea? Tupate watu gani kama tutapata Mtume na masahaba na wema waliotangulia? Bila shaka usichokijua ni usiku wa giza. Watu wengi walikuwa wanapiga vita jambo hili au jina hili bila ya kutokujua kwamba wanalenga nini. Haya wakisema dawatu salafia wanamaanisha nini? Hakuna kubwa ndugu zangu, kubwa ni kwamba watu wafuate njia aliyokuwa nayo Mtume na masahaba na matabiina na tabi'i tabi'ina na maimamu waongofu kama vile kina Shafi na wengineo. Tayeb, kwa ajili hiyo Allah anasema akizungumzia neno salaf kama ni kutangulia. Fajalnahum salafa wa mathalan lil akhirin kwa mathalan lil akhirin, na tukawafanya, alikuwa anazungumzia watu ambao kwamba wamepita katika watu waovu, akasema tukawafanya wao ni watu waliopita na ni mfano kwa waliokuja nyuma. Sahihi. Lakini eleweni ndugu zangu katika imani, neno salaf limekuja kwa maana nyingine likimaanisha, yani ni akida, itikadi. Neno hili salaf linatamkwa likimaanisha itikadi za watu wema walio tangulia, kama sisi hapa hatujatangulia, au kuna mmoja katangulia hapa? Sisi hatujatangulia. Kwa hiyo tukizingatia kipengele cha kama salafu ni wale walotangulia, sisi hatumo. Tumeelewana? Kwa hiyo hiyo ndio salafu kilugha. Ama tukiangalia sasa katika kipengele cha pili, ambacho neno salaf lina maana ya itikadi, lina maana ya itikadi, yani kufata itikadi za wale wema ambao wamefanya nini, wametangulia. Asema shekhe asani, jambo la pili, bi'tibari almu'taqad, neno salaf linazungumzwa panazingatiwa itikadi, walmuradu na malengo yake, man kana muwafiqan lis-sahaba, ni wale watu ambao, au ni yule mtu ambaye ameafikiana na masahaba radhiyallahu anhum, fi mu'taqadihim, katika itikadi zao, wasaira ala nahjihim, na akapita katika njia yao. Mtu huyu binisbati ilayhim salafiyun, mtu huyu kwa kumwegemezea mtu huyu anaitwa nani? Salafiyun. Kama mtu huyu ni salafi, kwa nini? Kwa sababu mtu aliyemfuata Shafi anaambia yeye ni nani? Shafiiyu, yeye ni mshafi, si ndio? Mtu anayemfuata na Malik anaambia yeye nani? Malikiyu. Anayemfuata Ahmad bin Hanbal anaitwa Hanbaliyu. Anayemfuata Abu Hanifa anaambia yeye nani? Hanafiyu. Hili na wengine tumeafikiana, si ndio? Sasa hawa wote Hanafi, Hanbali, masahaba, mtume, hawa wote ni salafu na sale, ni wema waliofanya nini? Waliotangulia. Kwa hiyo mwenye kuwafuata hawa wote anaambiwa yeye amepata salafu asale. Kwa hiyo nisba yake yeye anakuwa ni nani? Salafiyun. Tumeelewana? Kwa hivyo hakuna dhehebu jipya wala hakuna dini mpya iliyokuja, ila sisi tunalingania kurudi kwenye yale yale waliokuwa nayo wema waliotangulia, mina sahabati wa tabi'in, ambao ni masahaba na matabi'in. Kala Dhahabi rahimahullah ta'ala, al-imamu Dhahabi asema, akilizungumzia neno salafi, Dhahabi huyu si wajuzi, ni shekhe wa zamani huko, asema katika kitabu chake Siyaru A'lami Nubala mjeledio 21 ukurasa wa 6, asema as-salafiyu bifathataini huwa man kana ala madhhabi salafi, salafiyu kwa fatha mbili ni yule ambaye anafuata njia ya wema waliotangulia. Waqala ibn abi al-izz al-anafi, asema katika sharh al-aqida fahawiya ukurasa wa 77, asema hivi, wakati akisherehesha al-aqida fahawiya ni kitabu, waqad ahbabtu, na mimi nimependa, an ashrahaha, nishereheshe hiki kitabu, salikan tariqa salafi, hali ya kuwa nimeshika njia ya nani? Ya salafu saleh. Unaona? Kadhalik waqala Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen, kabla Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen nilitaka nisome kauli ya Ibn Taymiyyah, hebu nimwandikie hapa. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana kauli nzuri ambayo anizungumza katika majumuo yake, majumuo al-fatawa. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema katika majumuo al-fatawa, hii hapa kauli inasema hivi: la aiba, hamna aibu, ala man adhara madhhab as-salafi kwa yule atakayedhihirisha kuwafuata wema walio tangulia, wantasaba ilaihi, tena akajinasibisha na wao, wataza ilaihi, na akajisikia choo kwa mani choo kuwafuata wao wema walio tangulia. Bali yajibu kabulu dhalika minhu, bali ni wajibu kukubali hilo, bil ittifaq, kwa maafikiano. Fa inna madhhaba salafi la yakunu illa haqqan, madhehebu ya wema waliotangulia haili isipokuwa ni haki tupu. Maneno haya ameyazungumza Ibn Taymiyyah katika kitabu Majmu' al-Fatawa mjildi wa 4 ukurasa wa 149. Kwa hivyo hayo ndiyo maneno ya Ibn Taymiyyah kwamba sisi tunatakikana tuwafuate wema waliotangulia. Sasa narudi kwenye maneno ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Anasema rahimahullah ta'ala, hal yumkinu an takunu salafiyatu fi waqtina al-hadir? Je, inawezekana kukawa kuna usalafi katika zama zetu hizi? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema haijuzu mtu kujiita salafi bwana, au kujinasibisha na wema waliotangulia. Sikilizeni maneno ya mashekhe zetu, maneno ya mashekhe ambao ni wa ahli sunnati wa jamaa. Asema naam, ndiyo yumkinu, inawezekana. Wanakulu na tunasema hiya salafiyatu aqida, huo ni usalafu wa aqida. Wa illa mtakun salafiyatu zamana, hata kama hautakuwa si salafu kimda kizama. Lianna salafa sabaku, kwa sababu salafi kimda walishatangulia zamana. Lakin salafiyatu haula, lakini usalafi wa watu hao, salafiyatu aqida, ni masalafi katika aqida zao, bimaana wanafuata wema waliotangulia. As-salafu salih bal aqidatu wa amal, bali aqida na matendo filwake. Wa hum bin nisbati liman ba'dahum salaf, kwa hiyo ukizingatia na wale waliokuja nyuma yao, na wao ni pia ni masalafu. Waqala Sheikh Bakr Abu Zaid, Sheikh Bakr Abu Zaid anasema rahimahullah ta'ala, wasabituna ala minhaji an-nubuwa, na wale waliothibiti katika njia ya mtume, nusibu ila salafihim salih, waliegemezwa kwa wema wao waliotangulia. Fi dhalika, katika hilo, fakira lahum, wakaitwa as-salaf wa salafiyun wa nisbatu ilayhim salafiyu, wakama wao ni masalaf na salafiyun, na nisba yao ni salafiyu, yani mtu anaambiwa yeye ni salafiyu kwa kuwa anawafuata wema waliotangulia. Hivyo ndugu zangu katika imani, ieleweke kwamba jina hili salaf si jina baya, wala wenye kufuata njia hiyo si njia mbaya, maana ni kufuata njia ya wema waliotangulia. Walaihi, fa inna lafza salaf, hakika jina salaf huna, yani as-salafu salih, linamaanisha wema waliotangulia. Bidalili anna hadha lafz, kwa dalili kwamba lafzi hii inda al-itlaq, wakati kitaja, yani inamaanisha kulla salikin fil iktida, kila aliyeshika njia kufuata bisahaba, anayefuata masahaba, hata walau kana fi asrina, hata kama yuko katika zama zetu hizi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sisi tunatakikana tuwafuate wema waliotangulia, mina sahaba wa tabi'in, ambao ni masahaba na matabi'in, mina nabi ameni mtume na masahaba na matabi'in na tabi'in tabi'in na maimamu waongofu kama kina Shafi na Abu Hanifa na Maliki na Ahmad bin Hanbali na wengine katika maimamu wa sasa hivi ambao wanajulikana kwamba wamekamatana na akida ya ahli sunnati wal jamaa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati alipokuwa yuko katika uwanja wa mauti, akamwita mwanaye Fatima, akamnongoneza katika sikio, akamwambia, mwanangu, mimi najiona hivi karibuni nitakufa, na nikifa mimi wewe ndio wa kwanza kunipasa mwanangu Fatima. Fatima alipoambiwa vile alilia sana. Mtume akamwita akamwambia, njoo usilie e mwanangu, fa innahu ni'ma salafu ana laki, hakika mimi kuwa salafi wako, mimi kukutangulia wewe utazipata neema zake. Hakika mimi kukutangulia e mwanangu Fatima, mimi kuwa ndiyo salafi wako, hakika neema hizo wewe utazipata, utazipata. Kwa tukisema tuwafuateni salafu, ina maana tuwafuate wema wetu waliofanya nini, waliotangulia, wala hamna ubaya, na wala hatusemi kwamba hili ni dhehebu jipya, wala hatusemi kwamba hili ni dini mpya. sisi ni ahlu sunnati wal jamaa, tunafuata dhehebu la Imamu Shafi, ahlu sunnati wal jamaa. Huo ndio msimamo wetu. Ama anayekuja akaleta propaganda akasema ah, ule msikiti wa masalafi ule si kweli, hayo maneno. Hii ni kauli ambayo ni ya haki, urida biha albatil, ni kauli ya haki, lakini panatoka nini ndani yake? Panatoka batili hapo, kwamba watu wakimbie wasisali tena kwenye masjidi tauhidi, ionekane ni msikiti wa watu fulani, kipote fulani, kikundi fulani, dhehebu fulani, dini fulani, hali ya kuwa habari haiko hivyo. Ndio maana nikasema mimi katika huu muhadhara wa kirafi bau wa hawa mashia hawa, nitabidi nichomeke ili neno niweze kulibainisha, ili baadhi ya watu wasiofahamu wafunguke masikio yao. Sisi misikiti yote ya hapa Kitalikani tunaitakidi ni misikiti ya Waislamu. Sijui mwanielewa, ni misikiti ya kina nani? Ya Waislamu. Kwa hivyo sisi tunawalingania watu kwenye Uislamu, kwenye dini ile ile. Huko tunaposafiri tukisikia tumeenda Bagamoyo, tumeenda Arusha, tumeenda Mwanza, tumeenda wapi, mada zetu nyingi sana tunazitoa kwenye misikiti kama hii ambayo kwamba tunatoa hapa, kwa sababu ndugu zetu ambao wana misikiti kama hii hawatambui hawa mashia vizuri. Wakija wamevaa kanzu viru vizuri na majoho na vilemba, wanawaona mbona kama wenzetu hawa. Unaona, nanyi mtaamini Shia akitaka kuingia Kitalikani hapa hatapitia msikiti wa Ansari hapo? La, anajua hawa hatukubali, hawa hawa wanatujua hawa, lakini anapitia kwenye msikiti kama hii ambayo wao wanajua hapa hapa nikimpata yule imamu tu kuisha nchegizo shia wangu. Kwa hiyo sisi tukaona huu muhadhara tumeweka hapa kwa ndugu zetu nyinyi kusudi, sio kama tumekosea, tumedhamiria tuweke hapa kusudi, kwa sababu mashia wakifika kwenye vijiji wanatafuta misikiti kama hii ndio wanapenyeza itikadi yao chafu. Ndio maana tukasema a, tuweke muhadhara msikiti wa chini, tena msikiti wa wale ndugu zetu kule ambao huenda mashia wakaja wakawaletea imani mbovu. Na hii yote tumeifanya kwa sababu ya aya inayosema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ku anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu na nafsi za ndugu zenu kutokana na moto, moto ambao waqaduha an-nasu wal hijara, kuni zake ni watu na mawe. Abu Bakar Ali Ajrani, huyu ndugu yenu nyinyi, bila shaka wanaosali hapa, wanaosali msikiti huu hapo, wanaosali msikiti mdogo, wanaosali msikiti wa katikati, huyu hakosi ndugu yake kila msikiti hapa Kisalikani. Uongo dhahiri, maadamu ni hivyo, huyu ndugu yenu natakikana, ndugu yenu amesoma, ameenda tena amesoma mahala Qur'an, anaambiwa aya fulani imeshuka hapa, Suratul Bakara imeshuka hapa, nyumba ya mtume hii hapa, mtume kazaliwa hapa, kaburi lake hili hapa. Yani amesoma Qur'an, amesoma dini na vitendo. Hivi kweli ajirani atakuja nyinyi awape dhehebu la uongo? Billahi alaikum, mtu akitaka kusoma kidigo leo hii ataambiwa aende akasome kidigo Mwanza, ataambiwa aende akasome kidigo Dodoma, ataelekezwa njia ya hapa atanga huku, si ndio? Kwa Wadigo, si ndio? Huku Tanga ndio kwa Wadigo. Kwa hiyo ataambiwa nenda Tanga kama ataka kujua kidigo. Sasa vipi leo mtu aliyesoma pale Madina alipokuwa mtume maisha yake miaka 13 yote na masaba wake hapo, mtume akasali akiwa anaonekana mpaka akaumwa mpaka akafa, akaacha vijukuu na vitukuu na mababu na wajomba, eti hawa wale hawajui dini yao? Uijue wewe hivi kweli? Sheshe kama wewe, mimi naweza kuja kupangia familia yako? Nyama haliwezekani. Bimana ni kwamba dini ya sawasawa, dini ya sawasawa ni ile mtume aliyoiacha kwa wale vizazi wake pale, na wale hawautakiushia hata wauoni, hawautakiushia hata wauoni. Jambo la kwanza, ushia ukiingia tumtasikia adhana ni tofauti. Niwaulize nyinyi, sala mnazozisali hapa misikiti yote ya Kitalikani, kuna ambaye anasali nani sala tatu misikiti yote? Yupo? Hamna? misikiti yote mitatu au yote minne au yote ya kitalikani, kuna ambaye anasema Abu Bakar ni kafiri, kuna ambaye anasema Umar ni kafiri, kuna ambaye akisali hasomi Qurani, kuna ambaye akiadhini anasema hayya ala khairil arab, kuna ambaye akiadhini anasema ashhadu anna aliya waliyullah, kuna ambaye anasujudia kidongo, kuna ambaye akitia udhu anapaka miguu hashi. Shada nini, ndugu moja, ikhtilafu ndogo ndogo hizi zipo, la shaka fi dhalik, nini ndugu moja, na ndio maana watu wote ni wamoja na wanaishi pamoja. Lakini mshia akiingia katika mji huu mtaona tofauti nyingi sana, mtaona adhana za maajabu, mtaona swala za maajabu, mtaona chuki za maajabu za kupigana nyinyi kwa nyinyi, ndugu kwa ndugu, damu moja, mtataka kupigana. Kwa sababu jambo la kwanza, shia akiingia mahala ameeneza chuki baina ya nao, chuki kwa watu. Kwa hivyo mimi nimekuja rasmi kuwaasa ndugu zangu, nyinyi ni Waislamu, nyinyi sio makafiri, takribani kitalika nzima ni ya Waislamu. Kwa hivyo msije mkaghilibiwa ni mashia, mkalegeza kama kwa sababu tuwaase, kwani si hata wao pia wasali? Wewe wasali, mnawajua wanavyosali wale? Wale wanasali vipindi vitatu tu kila siku, wao wanaunganisha kama wako safarini. Unaona? Kadhalika wana maneno machafu na sina haja ya kuyarudia, nyinyi wenyewe mmeyasikia kwa masikio yenu. Kwa hivyo nisingependa kurefusha sana, maadamu tumetoka mbali, mhadhara umetoka mbali huu, tumuombe tu Allah tabaraka wa taala atie baraka katika yale tuliyoyasikia, atupe muongozo wa haki, tupate haki, tuwe ni wenye kuifuata. Kadhalika atuonyeshe batili tuiweze kuiepuka. Allah tabaraka wa taala aziunganishe nyoyo zetu. Allah tabaraka wa taala atufanye sote kuwa ni kitu kimoja. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim, wa hadina ila al-haqq wa ila tariqil mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fiikum.